أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل Veya Allah bana hidayet verseydi elbette sakınanlardan olurdum diyeceği yahut da azabı gördüğünde keşke benim için bir kez dönmeye imkan bulunsa da İyilerden olsaydım diyeceği günden sakının. Hayır, dönemeyeceksiniz. Ayetlerim size gelmişti de siz onları yalanlamıştınız. Büyüklük taslamış ve inkarcılardan olmuştun. Kıyamet gününde Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Kibirlenenlerin kalacağı yer cehennem değil midir? Müşriklerin Allah hakkında uydurdukları yalanların başında ona ortak koşmaları, evlat nispet etmeleri ve sıfatlarını inkar etmeleridir. Allah Celle Celaluhu takva sahiplerini kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar mahzun da olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Lehu meqalidus semavati vel ardu والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ Subhanehu ve Teala amma yüşrikun. Göklerin ve yerin anahtarları, mutlak hükmüranlığı O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte onlar husrana uğrayanlardır. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz? Resulüm, şüphesiz sana da senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur ki, andolsun bilfarz Allah'a ortak koşsan, işlerin mutlaka boşa gider ve husranda kalanlardan olursun. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı hakkıyla tanımayıp bilmediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü onun tasarrufundadır. Gökler onun kudreti eliyle dürülmüş olacaktır. O müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّ قَدْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ Sura üflenince Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de ne göresin? Onlar ayağa kalkmış bakıyorlar. Birinci surda Allah'ın dilemesiyle ölmeyip kalanların Cebrail, Mikail, İsrafil, Ezrail veya Hamele-i Arş ya da Rıdvan melekleri, huriler, cennetin hazinedarı olan Malike, cehennemin hazinedarı olan zebaniler olduğu bildirilmiştir. Bu ayete göre nefha yani sura üfürülüş ikidir. Birincisi ölüm suru, ikincisi de bas badel mevt suru, ölümden sonraki sur. Yeryüzü Rabbinin nuru ile aydınlanır, kitap konulur, peygamberler ve şahitler getirilir ve aralarında hakkaniyetle hüküm edilir. Onlara asla zulmedilmez. Yeryüzü mahşer olarak yorumlanırken kitapta amel defterleri veya levh-i mahfuz tefsir edilmiştir. Getirilen şahitlerin de peygamberlerin ümmetiyle melekler ve salih insanlar olduğu açıklanmıştır. Herkes ne yaptıysa karşılığını tas tamam alır. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. O küfredenler bölük halinde cehenneme sürülür. Nihayet oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugüne kavuşacaklarınızı ihtar eden peygamber gelmedi mi derler. Evet geldi derler, ama azap sözü kafirlerin üzerine hak olmuştur. قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم حزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.